oda van. Figyelj lapodni. Meg vízhajtókra. De aztán... Már még lesz. Hát itt nem vízom meg. Melyik mondja? Kell egy pirelap! Ne bigál fél! Majd egy dikkalor. Van a dikkalor. Még az, hogy el kell pakolnod. Hát pakoltam mind. Itt van egy ilyen műsor, ez a jó lesz ez. Meg a dikkalor itt van. Meg más műsor. Készít Lasszert is? Hát, hát adj. Ne adjak? Ne. Akkor 2,5 darab tablettát közbe. Vaj. Ennyi. Egyeld a vitaminokat. Majd a délben. Jó. Álljon a rögyis. Későn jövök. Megyek most már. Kettés, hogy ez sernyi. Vett fel a rögyén, a rögyén, a rögyén. inte så att jag försöker att snöka. Det är inte så att jag går med åt nincs itt esőkabát. Fogás az eső már, vagy nem fog? Itt azt mondta a meteorológus, hogy erre nem lesz már a hónap. Tedd el a telefont.